जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, किस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, आसमां से ये किसने उतारी आंखें। चुरा ले कोई ये तुम्हारी आंखें, ना चुरा ले।